जी के कथा के उस रहस्य को, वेद के ऋषा के अमृत को हमने जाना और देख लिया कि बराबर नीचे हैं, हमें हमारे भीतर ले जा रहे हैं, हमें जीवन का पर्पस हमारे भीतर दिखला रहे हैं। अभी एक बालक ने हमसे एक प्रश्न किया कि स्वामी जी अध्यात्म का अर्थ क्या है, और ये सच है क्योंकि इसकी कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं हो सकती। रिलीजन एक सांप्रदायिक विश्वास का नाम है, ये अध्यात्म नहीं हो सकता। अब शब्द का अर्थ है चहोर अराउंड आत्मा आत्मन, कि मेरी ही आत्मा के सत्य उसी के चारों ओर उसी के रहस्य को जानता हुआ, उसी में डूबा हुआ, उसी से जुड़कर जिस उद्देश्य के लिए मुझे प्रकृति और पुरुष अर्थात ये सचराचर और परमेश्वर मिलकर बनाते हैं, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाऊं, इस विज्ञान का नाम है अध्यात्म। इसका संप्रदाय से कोई लेना नहीं है। यही समझ लीजिए कि प्रत्येक सांप्रदायिक स्कूल ऑफ थॉट में भी यही मूल है। जैसे आपने अपने घर में अंगूर की बेल लगाई है, एक बार में दे दें अंगूर की बेल लगाई, उसको फैलाने के लिए एक व्यक्ति ने बांसों का टट्टर खड़ा किया है जिसके सहारे ये बेल फैलेगी, दूसरे ने लोहे के बढ़िया पाइप लगा रखी है, हाँ तीसरे ने खूबसूरत झोपड़ी से बना ली है। अब इसमें आप में कोई व्यक्ति ना तो झोपड़ी खाएगा, ना तो बांस खाएगा और ना सरिये खाएगा, अंगूर भी खाएगा। तो इसी अध्यात्म को, मेरी भी आत्मा के सत्य को नाना संप्रदाय नाना प्रकार के हाँ सौंदर्यकरण के साथ आडंबर के साथ मेरे पास लाते हैं। हमने बहुत से हैं जो केवल आडंबर में ही फंस के रह जाते हैं, क्या उसकी झोपड़ी बड़ी अच्छी है, उसके बांस घटिया है स्वामी जी सस्ते हैं, उसे तो पाइप वाला भला। ये आपके सांप्रदायिक झगड़े हैं, जबकि सच क्या है तीनों ने एक ही प्रकार की अंगूर की बेलें हैं और आपको अंगूर ही खाना है, है? अब आप उसे चाहे क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट ले लें, मोहम्मदन स्कूल ऑफ थॉट ले लें, या नाना संप्रदाय में जैन स्कूल ऑफ थॉट ले, बौद्ध ले, कबीर ले, हाँ वैष्णव संप्रदाय ले, शैव संप्रदाय ले, शाक्त संप्रदाय ले, ब्रह्म समाज ले या आर्य समाज ले, यदि कोई बात वो कर रहा है इन सब में तो बात आत्मा की कर रहा है, उस अंगूर के रस की, वो बेल जो मेरे भीतर है। अब उसको फैलाया कैसे जाए, उसको सजाया कैसे जाए, उसके संस्कार कैसे किए जाए जिससे कि वो बेल मेरे यहां फली फलती फूलती भी सुंदर दिखे, ये सांप्रदायिक थॉट है। तो जहां आडंबर है उसको हमने रिलीजन कहा और अध्यात्म सर्वत्र एक है। बोलो समझ में आ रहा तुम्हारा अध्यात्म? तो आज जो मानिए अराउंड आत्मात्मा कि वो थॉट जो मुझे मेरी आत्मा के चारों ओर मेरा ही दर्शन कराए, और याद रखो कि वो आत्मा संपूर्ण सचराचर में सम्यक भाव से व्याप्त है, वो जात और संप्रदाय नहीं जानता। अंगूर की बेल, बांस, लकड़ी, हाँ लोहा नहीं जानती, वो तो अंगूर ही उगाती है। उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र समान है। अब किस आडंबर के साथ, किस डेकोरेशन के साथ तुम उसको कैसे ले रहे हो, उसका अंगूर पर असर पड़ने वाला नहीं है, उसके जायके पर भी असर पड़ने वाला नहीं है, उसकी तासीर पर भी फर्क पड़ने वाला नहीं। तो उसी प्रकार आत्मा के ही सत्य को जो यहां भी सांप्रदायिक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए, हमने राम कृष्ण के रूप में दिखाया, शिव के रूप में दिखाया, शैवों ने दुर्गा पार्वती के रूप में दिखाया, लेकिन जब वेद में हम आए तो सब एक हो गया। आडंबर बाहर रह गए, सत्य सामने खड़ा हो गया। इसी को इसी डेकोरेशन को हमने महाभारत में भी दिखाया। हाँ, पिछली बार महाभारत की कथाएं हम नहीं ले पाए थे और आपका कहना है कि महाभारत भी, महाभारत की कथाएं भी संग संग चलनी चाहिए और वो भी तत्व के साथ। तो महाभारत की कथा में हमने जाना कि एक और विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम है, थोड़ा पहले उसको ले लेते हैं जिससे आप लोगों का मनोरंजन भी, थोड़ा सा मनोरंजन तो नहीं है, बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन फिर भी एक ही सत्य को जब नाना प्रकार से कहा जाता है तो वो अधिक सुस्पष्ट हो जाता है। हाँ, उसी भावना से लेते हैं हम इसे। तो जब विचित्र वीर और चित्रांगद संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो गए और उस समय सत्यवती ने देवव्यास को बुलाया और देवव्यास से कहा कि मैं उस कुल की घातनी कहलाऊंगी, क्योंकि मेरे कारण ही भीष्म अखंड ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया है देवव्रत, और अपने प्रतिज्ञा के कारण वो भीष्म कहलाता है। वो तो कुमार नहीं रहा, ब्रह्मचारी नहीं है वो, और मेरे दोनों बेटे विचित्रवीर और चित्रांगद संतान ही मर गए हैं, अंबिका और अंबालिका के कोई संतान नहीं है। तो वेद व्यास ने कहा, इतिहास में कहा कि मैं आप इसके लिए उद्योग में क्यों गए, आप दुख न करें, क्योंकि कुरु वंश कभी रक्त वंश से नहीं चला, नौ पुत्रों के होते हुए भी महाराज भरत ने उन नौ बेटों को अयोग्य कर भूमन्यु नामक एक सैनिक को अपना पुत्र बनाया दत्तक, और उसी से फिर कुरु वंश चला, क्योंकि ये योग्यता का वंश है, यहां रक्त संबंध का कोई वंश मानता नहीं है। तो आप दो बालकों को, बच्चों को गोद ले लें, एक अंबिका को पिला दें और दूसरा अंबानी का को। तो सत्यवती ने कहा कि यदि वे शूरवीर न हुए तो भी तो कुल घातनी मैं ही कहलाऊंगी। कहा, यदि आपकी यही चिंता है तो आप उन दोनों पुत्रों को मेरे सामने गोद लें और मैं ही उनके नामकरण करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें अपनी कल्पना की आंखों से उत्पन्न करूंगा, नेत्रों से उत्पन्न करूंगा, कैसे, एक महाकाव्य के रूप में, ये पात्रों से, और इस प्रकार ये मेरा महाकाव्य कुरु वंश को सदा के लिए अमर कर देगा। यदि ये योग्य नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, आपके कारण कुरु वंश समाप्त नहीं होगा, मैं इसे एक महाकाव्य के रूप में सदा के लिए अमर कर दूंगा। और आज उस महर्षि का, महाकवि का वाक्य है, यदि हम कौरव और पांडवों को जानते हैं तो इस महाभारत महाकाव्य के कारण ही उनका कोई वंशज हमारे सामने नहीं है, उनका कोई रक्त संबंध या नहीं है। और इस महाकाव्य में जो पात्रों का चयन है वो अपने ढंग का है और इतिहास अपने ढंग का है, परंतु जो इतिहास था वो स्वर्ण पत्रकों, रजत पत्रकों और ताम्र पत्रकों पर लिखा था, जिसे गुलामी के अंतरालों में विदेशियों ने जब मंदिर तोड़े, हाँ, मंदिरों पर आक्रमण करके राजाओं के यहां से संपत्ति को उन्होंने छीना, तो ये पत्रक भी ले गए और गला करके सोना चांदी पीतल बना लिए, उन्हें लिखावट से कहना था। तो इस प्रकार इतिहास लुप्त हो गया, उसमें कागज छापा खाना ये मशीनें नहीं होती थी। तो अभी इस महाकाव्य में है, इसी में से झांकते इतिहास को देखेंगे जो बहुत सुस्पष्ट तो नहीं होगा। हाँ, महाकाव्य में हमारे जीवन के भाव सारे जो वेदव्यास दिखा रहे हैं ये ही स्पष्ट होंगे। हाँ, स्पष्ट होता है। तो महाराज पांडु और धृतराष्ट्र दो बेटे हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। यहां मैं आपको बता दूं, अंब मानी होता है, अंब मानी आंख, और दोनों पात्रों को जो यहां उठा रहा है वेदव्यास, एक का नाम है अंबालिका और दूसरी का है अंबिका, और इससे पूर्व भी इनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है अंबा। अंबा ने अग्नियों का वरण किया इस संकल्प के साथ कि अगले जन्म में वो भीष्म का वध करे, और उसने अग्नियां अजाकर आत्मदाह कर लिया इसी संकल्प के साथ, क्योंकि भीष्म के कारण जिस राजा को वो प्यार करते थे उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो उसने भीष्म से कहा कि मेरे अपराधी तुम हो, मैं अगले जन्म में इस भावना से अब आत्मदाह करूंगी कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूं, मेरे द्वारा ही तुम मारे जाओ। और यह कहकर जो बड़ी बहन अंबा थी वो आत्मदाह कर गई। बदले की भावना भटकाती है। जो हम अंबा रूपी इस पात्र में देखते हैं कि ना तो वो जीवित सुखी है न मर के ही उसे शांति है, संतप्त है, और अंबा जब पुनः दृष्ट धुंध के रूप में प्रकट होती है तो कन्या है, और जब तप करने जाती है कि मुझे पुरुष रूप मिलना चाहिए जिससे कि वो युद्ध कर सके उसके साथ, महाभारत की कथा में आई, तो वहां जब वो बहुत घनघोर तप कर रही होती है तो यक्ष से उसका पुरुषत्व लेकर अपना नारीत्व उसे दे देती है, और वो यक्ष कहता है कि उचित समय पर आकर अपना नारीत्व मुझसे ले जाना और अपना मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना, तो वहां पर वो कभी लौट के नहीं जाती, और ये एक पात्र बनता है। और इस प्रकार ये सारे पात्र प्रकट होते हैं कि महाभारत के जितने पात्र हैं इनके साथ इनके जन्मों की कथाएं हैं, तो जाहिर है कि ये हिस्ट्री इतिहास भर नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। जो दोनों धृतराष्ट्र और महाराज पांडु हैं इनकी कथा में हमने फिर विस्तार से देखा कि वस्तुतः अब यहां महाकाव्य में कवि इतिहास को भी सामने रखता हुआ कुछ पात्रों को विलक्षणता की ओर ले जा रहा है, इसलिए धृतराष्ट्र और पांडु के वो कोई मानवीय संतति नहीं दिखलाता। महाराज पांडु के दो विवाह हुए, एक पृथ्वी से, कुंती से, कुंती का पूर्ण नाम पृथ्वी है, और दूसरा विवाह हुआ मैथिली से, मध्य देश की कुमारी से, राजकुमार कन्या के साथ उनका विवाह हुआ माद्री से। परंतु आखेट के समय उन्होंने एक ऐसे हरिण का वध कर दिया जो काम क्रीड़ा में निमग्न था, ऐसे समय में किसी वृक्ष को सताना भी पाप है, धर्म है। कहते हैं पेड़ फल रहा है उसे लात भी नहीं मारना है, ये आज भी आपके अगर बुजुर्ग हैं तो आपको बताएंगे। और ऐसे समय में उन्होंने उसे आहत किया जिसके कारण वे अभिशप्त हुए, और उन्होंने श्राप लगा कि जब भी तुम इस अवस्था में आओगे तुम्हारा देहपात हो जाएगा, तुम मर जाओगे। जहां तक ऋषत्व का प्रश्न है, ऋषि जिसको कहते हैं, संपूर्ण सचराचर में ऋषत्व व्याप्त है, यह कोई मनुष्य की बपौती नहीं है कि आदमी ही ऋषि हो सकता है। ऋष माने होता है हत्या करना, ऋष माने हत्या करना, और ऋषि माने हत्या करने वाला। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ी अच्छी व्याख्या है कि जो संपूर्ण विषयों का, आसक्तियों का, अतृप्तियों का विनाश करता है और एक आत्मा के उद्देश्य को धारण कर जीवित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋषि। जो विषयों में, वासनाओं में, अतृप्तियों और इच्छाओं में अपने जीवन के उद्देश्यों को खो देता है, वो ऋषित्व कभी नहीं पाता है। इसी को भगवान ने गीता में भी स्पष्ट किया है कि जो केवल माला जप रहा है या आग जला के तप रहा है, वो कोई साधक नहीं है। जो मनसा वाचा कर्मणा आत्मा को ही सत्य मानता हुआ, उसी में डूबा हुआ, सारी जगति को उसी का स्वरूप जानता हुआ, आत्मा के सत्य और लक्ष्य को प्राप्त है, वो ऋषि है। तो ये सारे पेड़, वृक्ष, वनस्पतियां क्या है? बोलो, क्या है? ये ऋषि है कि निष्काम भाव से अपने तप को कर रहे हैं, किसी भी विषय, वासना, अतृप्ति, इच्छा, लोभ, मोह को प्राप्त ये नहीं है। आपके पूर्वजों की राख को पुनः फलों में आपको लौटा देते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई तनख्वाह नहीं मांगते हैं। वो आदमी है जो कहेगा ये बाग मेरा है तो फलों के पैसे मुझे दे जा, क्योंकि वो ऋषि नहीं है, वो आसक्त है। और आसक्त व्यक्ति कभी ऋषत्व नहीं पा सकता, चाहे वो कितनी माला फेरे। ये संपूर्ण जीवधारी ये ऋषत्व को प्राप्त है, क्योंकि इनके पास ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह नहीं है। वे तो एक ईश्वर के आदेश पर जीवन को तटस्थ भाव से आत्मस्थ होकर जी रहे हैं। और हम हैं कि हमने इस सत्य को ही ठुकरा दिया है और केवल आसक्त भाव से जी रहे, और उसके बाद ऋषत्व का ठेका भी हम अपने कंधों पर रख लेते हैं, जबकि ऋषत्व मनुष्येतर संपूर्ण सचराचर है। इसे समझने की जरूरत है। इसलिए कथा में बहुत बार आया कि वो ऋषि दंपति थे, हरिण और हरिणी बन करके ऐसा कर रहे थे, नहीं। मनुष्येतर किसी भी जीव की हत्या, एक आसक्त व्यक्ति की हत्या से कहीं अधिक जघन्य अपराध है, यह महाभारत ने दिखाया। और आज निरी पशुओं का वध हो जाए, कोई कानून नहीं है, आपके लिए सारे कानून है। ये एक विपरीत व्यवस्था है। और ऐसा नहीं कि इतिहास इसमें कभी बोला नहीं, बोला है। यहां तक कि इजिप्ट में भी एक बादशाह हुआ है जिसने जीवों की हत्या पर मृत्युदंड और मनुष्यों की हत्या पर निर्णय होगा, क्यों मारा, कैसे मारा, उस पर अदालत बैठेगी। लेकिन उसने तो कोई व्यवस्था भी नहीं होगी, मृत्युदंड देगा। और भारत में तो ऐसे बहुत से अतीत के युगों में ऐसे राज और राजा के कानून रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य कुदरत से कटता गया, उसने अपनी मां को ही नकार दिया, तो मैन मेड कानून और व्यवस्थाएं आज उसके गले की फांसी बन गए। किसको दे, किसको बांटे, आज इसी झगड़े में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने प्राकृतिक न्याय को छोड़ दिया है। महाभारत उसी को परिपक्व करता हुआ आगे बढ़ता है। तो जब महाराज पांडे अभिशप्त हो गए, तब कुंती ने, प्रिथा ने उन्हें बताया कि उन्हें दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त है, और उस मंत्र के द्वारा यथा देवों का आवाहन करके वर के रूप में संतति प्राप्त की जा सकती है। और उसको हमने जाना कि धर्म से युधिष्ठिर, हाँ, वायु देवता का आवाहन किया तो भीम प्रकट हुए, हाँ, और जब देवराज इंद्र का आवाहन हुआ तो अर्जुन आए, और जब अश्विनी कुमारों का आवाहन हुआ माद्री ने किया कुंती के कहने पर, तो नकुल और सहदेव प्रकट हुए। तो यहां वो मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं होते। तो महाकवि हमें जीवन की ओर ही पुनः इंगित कर रहा है कि ये अयोनिज है, इनकी उत्पत्ति योनि द्वारा नहीं है। हाँ, तो इन्हें इस प्रकार कहा जाता है। तो ये क्या है? ये पांच तत्व से बने शरीर पांडु में कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली जो उसकी पत्नी कुंती है, जो चेतना शक्ति है, उससे उत्पन्न पांच प्रकार का ज्ञान कह सकते हैं, बुद्धियां कह सकते हैं, धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भूमि, लक्ष्य निर्णायक अर्जुन, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव। और उन पांचों को हमने विस्तार से जाना है, क्योंकि धर्माचार्यों और धर्म ग्रंथों से आपने धर्म का ज्ञान लिया, तो जिसने दिया वो उस बुद्धि का पिता कहलाया। और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में रहने के कारण ये पांडु पुत्र पांडव भी कहा है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर एक और धर्म का पुत्र है, और दूसरी तरफ इस शरीर में होने के कारण पांडु पुत्र पांडव है। उसी प्रकार परिस्थितियों और वातावरण से आपके जीवन में संकल्प शक्ति प्रकट होती है। कोई भी काम को करने का संकल्प, किसी भी काम को करने की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, जिन परिस्थितियों वातावरण में जो बालक बनता है उसी का अनुरूप आती है। इसलिए भी वायु अर्थात वातावरण का अर्थात वायु का पुत्र कहलाता है। और पांच वक्त से बने शरीर पांडु में धारित होने के कारण पांडु पुत्र पांडव है। ज्ञान, हाँ, बुद्धि, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण ये इंद्र का पुत्र कहलाता है। और ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव ये माधुरी नंदन है, अश्विनी कुमारों की संतान है। हाँ, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान किसी परिवार सीमा कुल जाति को नहीं जानता। ज्ञान अपनी परिपक्वता में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की अवस्था पे आता है। इसलिए ज्ञान अपनी पूर्णता में क्या है? नकुल है, कुल आदि से परे है। और भक्ति सहदेव है, सह माने साथ करना, देव माने ईश्वर, द्वैत भक्त और भगवान की पूजा और भक्ति का स्वरूप सुंदर मनोहर सहदेव है। ये पांचों भाइयों में सबसे अधिक सुंदर है। और भक्ति से सुंदर क्या हो सकता है? बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर इन पांचों का विवाह होगा और इनकी पत्नी आएगी द्रौपदी। द्रौपदी संस्कृत में संज्ञा को कहते हैं। हाँ, संज्ञा और सूरज की कहानी सुनाए थे ना। संज्ञा शून्य होकर कोई भी बुद्धि काम नहीं करती है। तो इसलिए पांचों बुद्धियों की जो कामन धारणा शक्ति है, जो पत्नी है, वो कौन है? वो द्रौपदी है, संज्ञा है। और पुनः संज्ञा के भी पांच ही तन्मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। तो महाभारत में द्रौपदी के भी पांच ही पुत्र होते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि महाकवि ने एक ओर तो कुरु वंश को अमर करने के लिए इतिहास को अपनी ओर मोड़ा और एक महाकाव्य का रूप दिया। दूसरी ओर उस ऋषि के सामने प्रश्न है कि गुरुकुल में हर छात्र को उसका संपूर्ण जीवन, उसके जीवन के सत्य, जीवन का तत्व और अमृत बनाना है, तो उसने पात्रों को व्यथा ग्रहण किया। उधर धृतराष्ट्र की भी कोई संतान नहीं होती। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी है, अंधानुकरण ही गांधारी वाद है। अब देखिए आप सब कितनी अच्छी गांधारी है। देखिए कि गांधारी के सुंदर नेत्र हैं, लेकिन क्योंकि पति अंधा है इसलिए वो भी अपनी आंख में क्या करती है? पट्टी बांध के रखती है। कि हम सब भी अंधानुकरण करेंगे, फलाना माला फेरा हम फेरेंगे, पट्टी बांध के चलेंगे। अगर आप स्वामी जी बता दोगे तो हम कह देंगे हमें समझ नहीं आता। जो अंधा अनुकरण बाकियों ने किया है हम आंख की पट्टी बांध के उनके पीछे चलेंगे, और उस अंधता के पीछे, अंधे के पीछे भागते हुए आज हमारी सारी संस्कृति अपनी प्राकृतिक अवस्थाओं से, नेचर से, यहां तक कि अपनी अंतरात्मा से भी कट गए लोग हैं। गांधारी का रूप देखो तो कितना व्यापक है, कोई पेड़ अपनी जड़ों से नहीं कटता, और हम हैं कि अपनी हर जड़ स्वयं काटे बैठे हैं। इसी का नाम गांधारीवाद है। तप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, त्योहार कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले सब कर रहे थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं गांधारी की तरह। पट्टी गांधारी की हम नहीं खोलना चाहेंगे, सत्य हम नहीं जानना चाहेंगे, और फिर कहेंगे क्योंकि सबने यही किया था इसलिए स्वामी जी हम ये कर रहे हैं। गांधारी की पट्टी में ही बारह ही तेरह ही होती रही, हमने कभी जानना भी नहीं चाहिए क्यों है। सारे ग्रंथ सामने पड़े रहे, हमने पढ़ी सारी गीता भी पढ़ी, तो भी गांधारी की पट्टी नहीं खोली, बंद करके पढ़ी। हम रहस्य को पा सकते थे और किसी भी गलत चलन को हम तोड़ सकते थे, लेकिन उसने महाभारत में दिखाया कि जिस प्रकार धर्म पूर्वक गांधारी जीती है हम सब जीते हैं। पट्टी नहीं खोलते, ये बड़ी विचित्र बात है। कहते हैं भेड़ों में होता है ऐसा कि एक भेड़ इधर को जाती है बाकी सारी भेड़े, लेकिन अचानक ये आदमी में भी होने लगा क्या बात है। हाँ, तो गांधारी के भी कोई संतान नहीं होती, क्योंकि अंधता और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति कोई रोशनी ही नहीं दे सकती, उसकी कोई औलाद नहीं होती। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन उसको लगता है कि उसकी औलाद है, होती है। कि जब गांधारी को यह वरदान मिला और उधर युधिष्ठिर प्रकट हो गए, तो गांधारी ने सोचा कि मेरा बेटा तो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, तो उसने प्रयास किया तो उसके श्रद्धे से एक मांस का लोथड़ा अलग हट गया, वही उत्पन्न हुआ लंप। ये हुआ कि भाई इसके तो 100 बेटे होने थे और इसके तो खाली एक मांस का लोथड़ा हुआ है, लंप हुआ है, पिंड हुआ है, अब क्या होगा। तो भगवान वेद व्यास स्वयं पधारते हैं इसमें, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसके टुकड़े कर दो, इसके 100 टुकड़े करो। तो टुकड़े हो गए 101, 100 बार सैनिक ने तलवार चलाई तो टुकड़े कितने हो गए, 101 टुकड़े हो गए। कहा हर टुकड़े को एक एक घड़े में बंद कर दो और इनके पहरा बिठा दो। पहरा बिठा दिए गए, और जब पहरा बिठाया गया दुशासन, 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए और 101 में घड़े से उत्पन्न हुई दुश्शला, जो 100 कौरवों की इकलौती बहन है। एक और पत्नी भी धृतराष्ट्र की दिखाई गई है, जिससे एक और भाई हुआ, वो इनसे अलग है। हां, पूर्व में हमने शिखंडी, उसका नाम ले दिया था शिखंडी की जगह वृषध्रुव का, शिखंडी के रूप में अंबा ने जन्म पाया था। दुम तो दुम को मारने के लिए प्रकट हुए थे, तो यज्ञ से उत्पन्न हुई शिखंडी एक कन्या, लेकिन इसने बाद में जाकर तप किया। हाँ, तो उसको थोड़ा अमेंड कर लेना। और उसके बाद इसने यक्ष से यौवन पाया और अपना नारीत्व उसको दे करके, और ये स्त्री से ये पुरुष हो गया, इसलिए शिखंडी को बहुतों ने नपुंसक नहीं माना। हाँ, तो इस प्रकार जो अंबा थी वो शिखंडी के रूप में प्रकट हो गई और इस बात को पितामह भीष्म भी अपनी अंतर्दृष्टि से जानते हैं। हाँ, ये आगे इतिहास में महाभारत में जब युद्ध होगा तब इनका आमना सामना होगा। तो इस प्रकार 100 कौरव उत्पन्न हुए, एक दुशला भी, और ये सारे भाई बड़े मोहनीय हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं ये इंद्रप्रस्थ में पल रहे हैं, हस्तिनापुर में, और पांचों बेटे जो पांडव हैं ये वन में महाराज पांडु के साथ बड़े हुए हैं। ऐसे ही समय में जबकि युधिष्ठिर लगभग 14 वर्ष की आयु को प्राप्त है, जैसा कि अब इतिहास का तो बिल्कुल सही रूप पर हम बतला नहीं सकते, लेकिन जो अब महाकाव्य में है हम उसी में चल रहे हैं। तो उस समय महाराज पांडु वन में बैठे ध्यान कर रहे होते हैं और उसी समय नहा के निकलती है माद्री और समय की मार तो उसके रूप पर अचानक उनमें आसक्ति आ जाती है और वे माद्री के न चाहते हुए भी कामातुर हो उठते हैं, जिसके कारण वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार पांचों भाई अनाथ हो जाते हैं, पिता से हीन हो जाते हैं और माद्री अपने स्वयं को अपराधी मानती हुई महाराज पांडु के साथ चिता की अग्नियों में प्रवेश कर जाती है और कुंती इन पांचों पुत्रों को लेकर के महाराज धृतराष्ट्र के पास आती है और ये सब भाई इकट्ठे रहने लगते हैं। और यहां जैसे कि आपने देखा कि उन सब का जन्म मनुष्यों की तरह नहीं है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे जीवन के नाना भावों को परिलक्षित कर रहे हैं, इसीलिए जान बूझ करके वेद व्यास ने इन्हें अयोनिज यानी जो योनि से उत्पन्न नहीं है उस रूप में दर्शाया है। इसी के साथ शरद्वान ऋषि हैं, उनसे दो बेट उनकी भी दो संतान होती हैं, ये भी ऋषि की कल्पना से उत्पन्न होते हैं और वो उनको वैसा ही फेंक के चले जाते हैं उन दोनों बच्चों को, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। अब इसका इतिहास क्या है शायद हमें कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहां कृप माने होता है कल्पना और कल्पनाओं से ही ये दोनों उत्पन्न है, उनका नाम है कृप और कृपी। और क्योंकि शरद्वान ऋषि ने बाद में ही आकर के इनको ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया, हाँ, और इनको आचार्य पद तक लेकर के आए, युद्ध कला भी इन्हें निपुण किया, जिससे कि कृपाचार्य के नाम से महाभारत में प्रसिद्ध हुए। और क्योंकि इनकी अतीत नहीं है इसलिए जिसने धारण किया इनको तो ये शरद्वान नंदन के रूप में महाभारत में जाने गए। इनका अतीत क्या है उसमें महाभारत पूरा महाकाव्य मौन है, लेकिन इन पात्रों के रूप में ये भी जो कथा आई है उसमें तो ये है कि ऋषि के मन में काम जला और उसके बाद सरकंडों के ऊपर उसकी कल्पनाओं से ही दो बच्चे प्रकट हो गए। यहां किसी माता की कोई चर्चा नहीं है। और उसी प्रकार एक बालक और महाभारत में आगे इस महाकाव्य में आएगा जो प्रभाव रखता है और वो है भरद्वाज नंदन द्रोण। द्रोण की भी माता का की चर्चा नहीं है, जो महाभारत महाकाव्य में अलग अलग घटनाओं में आई है। जो तो उसमें यह है कि गृताची नाम की अप्सरा को देखकर मुनि भरद्वाज मोहित हो गए और उसके बाद उन्होंने उसी की कल्पना से उसके पास न जाते हुए एक बालक को प्रकट कर दिया और ये बच्चा क्या है? द्रोण है। हाँ, और बहुतों ने कहा कि द्रोण से पैदा हुए तो द्रोण कहलाए वगैरह वगैरह, लेकिन इसका ऐतिहासिक रूप क्या है इस पात्र का, उसके लिए महाभारत कई प्रकार से लिखा गया है, लेकिन हर जगह विलक्षणता को ही लेके चला है। ये युग ऐतिहासिक टाइप में भी मौन है। तो जैसे पांचों पांडव कुंती, द्रौपदी, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब यज्ञ से उत्पन्न है। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई मनुष्यों की तरह पैदा भी नहीं हो रहे हैं और ये जन्मते ही बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये यज्ञ से उत्पन्न है। तो वस्तुतः जीवन के जिन भावों को ऐसा लगता है कि महाकवि पात्रों के रूप में प्रकट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं नाटक कर रहा हूं, अब इस नाटक में मुझे अंधे वक्त को दिखाना है, काल को दिखाना है, तो मैं एक लड़के को ही तो अंधा बना के खड़ा करूंगा, तो अब उसके माता पिता से तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है। या ये पात्र मेरे मंच पर अयोनिज ही तो होगा ना, क्योंकि इसका कुल परिवार से मुझे कुछ लेना नहीं, अब तो नए कुल है। उसी प्रकार पेड़ों को यदि मैं पात्रों के रूप में खड़ा करूं या नदियों को देवियों के रूप में खड़ा करूंगा, तो जो पात्र खड़े होंगे वो पात्र केवल उन देवियों का ही तो अभिनय करेंगे, तो उनके व्यक्तिगत जीवन से तो मेरा कोई परिचय नहीं है। तो मंच के ये सारे पात्र, उनके जन्म आदि से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार महाभारत एक लीला महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहां कृप, कृपि और द्रोण, इन तीनों की माताओं का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। वो व्यक्ति जो इन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, जो इन्हें पारंगर करता है, जो इनका संस्कार करता है, वही पिता के रूप में दिखाया गया है। तो शरद्वान ऋषि ने इन दोनों को धारण किया और महाराज शांतनु ने ही इन्हें पाला, मतलब इस वंश की ही छाया में ये पले और बड़े हुए। और इस प्रकार कृपि का विवाह आगे चलकर द्रोण के साथ हुआ, भरद्वाज नंदन, और इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है अश्वत्थामा। ये पात्रों का परिचय है महाराज। अब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो उसी ने दिखाया है कि अच्छे और बुरे बच्चों के संस्कार और वृत्तियों को दिखाया गया है कि अंधा, अंधता और अंधा करने की मनोवृत्ति जब माता पिता में आ जाती है तो बेटे कौरव हो जाते हैं। कभी गुरुकुल से पढ़ के आए हुए व्यक्ति जब गृहस्थ होते थे तो बड़े सावधान होते थे। आज ये अंधता हमने सर्वोपरि है, इसी को राम की कथा में भी दिखाया है कि कहा कि जब ये 13 वर्ष का होगा बालक श्रवण कुमार, तो माता पिता दोनों और क्या आज आप सब लोग अंधे नहीं हो जाते, मैं और मेरा की पट्टियां चढ़ते ही आप उनके हर गुनाह छिपाने लगते हैं, हर ओर से झूठ से ढकने लगते हैं आप। इन कथा के रहस्यों को समझे और ये मनोवृत्ति आपकी अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी की ही तो है, आप खुद ही तो उन्हें कौरव बनाते हैं। और ये एक व्यक्ति की नहीं, हर घर की कहानी है। आपके मन में भेद के कुएं दूसरों के लिए के पाप उछालने में प्रसन्न है और अपनों के छिपाने में आप अपनी सारी योग्यता लगा देते हैं। ये जीवन के सत्य है, ये जीवन के तत्व है, और जो इनको नहीं पहचानता है और इनको, इनसे हट के जीना चाहता है, उसका जीवन और उसके जीवन के फल वही तो है जो धृतराष्ट्र और गांधारी को महाभारत के अंत में मिलने वाले हैं। और जहां धृतराष्ट्र अब चाहता भी है कि वो पांडवों के साथ न्याय करे, तो दुर्योधन करने देगा क्या? और आज वो दुर्योधन धृतराष्ट्र को भी जीने देगा क्या? हाँ, यह हर घर की कहानी है। कोई पड़ोसी की चिंता में दुखी नहीं है क्या? सबको चिंता मैं और मेरों की ही तो मार रही है। एक खुला चित्र है महाभारत, हम सब की कहानी है। हम सबको हमारे जीवन का दर्शन गुरुकुल में जीने से पहले ही कराता है, क्योंकि गृहस्थ तो बाद में होंगे, महाभारत हम पहले पढ़ेंगे। आज गृहस्थ जीने के बाद आप मुझसे महाभारत सुनने आए, हाँ, तो कितना भला हो पाएगा। हर कोई अपने अपने सोचो, हम झूठी कसम भी खा लेंगे, झूठी जितने पर्दे झूठ के खड़े सकते करेंगे, क्योंकि मेरे जो है हमारा सत्य, हमारा तप, हमारी पूजा, हमारा जप तप क्या कोई महत्व रखेगा? महाभारत के इन्हीं पात्रों में फिर आगे दिखलाते हैं कि दुर्योधन मन में बड़े बैर रखता है पांडवों के प्रति, और उसी में वो भीम को विष देता है, और विष देने के बाद भीम को उठाकर सागर में डाल देता है। और किस प्रकार फिर भीम वो जब नाक काटते हैं तो उनका विष घट जाता है, और वो अपने नंसाल में नागराज वासुकी के यहां चले जाते हैं, क्योंकि पृथा के जो हाँ नाना का परिवार है वो नागों का है, वासुकी का है। हाँ, और इस प्रकार वहां भीम आठ कुंडों का अमृत पीते हैं और पुष्ट होकर के बलिष्ठ होकर के आते हैं। संकल्प को आठ कुंडों का अमृत चाहिए, नहीं तो हम भी कोई जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। भीम इज नो बडी बट माई संकल्प शक्ति, और हम उसे आठ कुंडों का विष पिलाते हैं, झूठ का, प्रपंच का, फरेब का, आसक्ति का, दीन तेरे का, लोभ और मोह का, और वो व्यक्ति संकल्पहीन हो जाता है, वो जीवन में ही कुछ नहीं कर पाता, अमरता की ओर जाएगा कैसे? महाभारत में कि बच्चे को उसकी संकल्प शक्ति को हम इसको सत्य का, तेज का, आस्तीय का, ब्रह्मचर्य का, हाँ, आत्मा के प्रति संपूर्ण भक्ति का, इन सभी कुंडों का अमृत पिलाना है हमें। तभी तो वो संकल्पवान होगा, पर जब हमारे ही संकल्प ढीले हैं, हम धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह अपने संकल्पों को ढीला करके उनके हर पाप को स्वीकार कर रहे हैं और उनके हित में सब गलत काम भी कर रहे हैं, तो उस बच्चे का जीवन क्या होगा? क्या वो भीम होगा या दुर्योधन होगा या दुशासन होगा? यह हमारी सोचने की बात है। और ये ऋषभ जो हम बच्चों में लाते थे गुरुकुल में महाभारत के साथ, तो हम उनको गृहस्थ धर्म की सीख देकर ही भेजते थे कि बालक तुम उत्पन्न नहीं करोगे, कौन करेगा? हाँ, वो आज की ऋचा भी लेने साथी में, हाँ आज की ऋचा ने अव सृजा वनस्पति देव देवे भ्यो हरि प्रदातो रस्तु चेतनम, वो आज की ऋचा है। अब कहते हैं नीचे की ओर गया हुआ, झुका हुआ, धूल धूसरित हो गया, पतंग को चला गया। इसे स्पष्ट कर दें, आपने सुना ना कि भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, तो अवतार लेकर ऊपर जाते हैं या नीचे को आते हैं? अब माने नीचे को, तार माने आना, तैरना। बोलो, समझ में आ रहा? तो हाँ, शब्दों को भी पहचानो, जिससे आगे अगली ऋचाओं में ये जब शब्द दोबारा आएंगे तो आप स्वयं अर्थ कर सकोगे। और वेद हमारे जीवन का सबसे मधुर संगीत है, इसमें कुछ क्लिष्ट नहीं है। इसमें जीवन है, धड़कन है, स्पंदन है, इसमें सारा सत्य है और इसमें जीवन की ऊष्मा है। यदि आप इन विचारों का आपको सेंस ही पढ़ा देते हैं। संस्कृत कहते हैं जो संपूर्ण संस्कारों से उपकृत हो गई हो, और संस्कार किसके 84 लाख योनियों के, फिर ग्रहों और नक्षत्रों के, वनस्पति सबके संस्कारों से जो अक्षर संस्कृत होता है वो भाषा का अक्षर होता है, और इन अक्षरों से बनी हुई भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। अवतार शब्द नीचे के आने वाले को क्या कहेंगे? अवतार। जब भी प्रभु ऊपर से नीचे, जब भी काल महाभारत में अवतरित होते हैं तो धृतराष्ट्र बनते हैं। धर्म अवतरित होता है तो युधिष्ठिर बनता है। अवतरित होता है तो विदुर कहलाता है। विदुर समझ गया ना? तो ये अवतरण है, और ये हम सब अवतरित होते हैं। योग ने कहा जीव मात अवतरित हुआ है, नीचे उतर के है, क्षीर सागर से संज्ञा आई है, अवतरित होकर अपने पूर्ण स्वरूप को पाने के लिए। और यहां जब पैदा हुई तो लग गई तो बात ही गई, अब लगी है अपने आप को भटकाने के लिए। इसीलिए मच्छर और कीट मिलने में डर रहे, क्योंकि हम सब लौट के अब इधर तो जाने से नहीं, उधर ही सब भागे जा रहे। तुझे समझने की बात है। तो कहा अवसृजा, कि जब हम स्तर तक उतर गए, खो के मनुष्य के रूप को, हम अपने पापों के कारण धरती पर भस्मी के कई बने और फिर धरती में समा गए, तो सृजा हाथों ने फिर उत्पन्न किया हमें। वो मेरे तन की राख राख नहीं हुई, अब नीचे हो गई इस भस्मी को, और फिर पतन के गए हमारे शरीरों को, सृजा तुमने उत्पन्न किया। देश्वरी आत्मा सत्य की मात इतना है, और हम पता नहीं धृतराष्ट्र और गांधारी क्यों बने हैं, बनाती रहा है, और धृतराष्ट्र गांधारी हम खुद बने बैठे, जबकि हम कुछ बना नहीं पाते, हम कुछ बना नहीं पाते। लेकिन एक ये अज्ञान एक अंधता हमने छा गई है कि ये मेरा है और वो ब्रह्म है, जबकि सच क्या है अवसृजा, कि नष्ट हो गए जो, बर्बाद हो गए जो, महापतन को चले गए जो शरीर हमारे, उनको भी तुमने उत्पन्न किया। वनस्पति अन्न वनस्पति में धोती उठाना था, कभी भी बच्चा मेरा है तो मैं पूछूं क्या था उसको दसवीं साल में बुलाया तुम, और जो लाया उसका है तो मेरा है, उसका है तो मैंने अपने पाप क्यों बटोरे, मैंने अपना धर्म क्यों नहीं किया, मैं इस गंदगी में लिपटता क्यों चला गया। महाभारत में इन विचारों को मैं पात्रों के रूप में दिखा रहा हूं, इसीलिए उन पात्रों का जीवन अयोनिष कर रहा हूं, विलक्षणता में उत्पन्न होते हुए मनुष्यों की तरह नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन के सत्य है ये भाव है कि अविश्रजा कि वो जो नीचे गिर गया था, वो जिसने अपना शुभ रूप खो दिया था, वो जो भस्म साथ रह गया था, उसको भी तूने उठाया, सृजित किया, उत्पन्न किया, वनस्पति वनस्पति में पेड़ पौधे में, और वो तेरी ही ज्योतियों को लेकर आया, क्योंकि मेरी कोई संपूर्णता उसके पास नहीं थी। क्या उसके पास मेरा पेरा था, क्या उसके पास अपना पराया था, क्या उसके पास लोभ मोह था क्या? तो बड़ा निर्मल हो गया था वो, जो महापतन को चला गया था वो, जो जीवन भर माल होता रहा और उसी माल के साथ भस्मी के कहीं में छिपना गया, जो उस नीचे गए हुए को भी, उस पतित को भी सृजन उत्पन्न किया तूने, तो पावन वनस्पतियों में लगाया, ये तेरा स्पर्श था, ये तेरा हाथ था, मैं नहीं था, निर्मल था, मनोरम था, किसी भी पाप से रहित था, निष्पाप था, स्पर्श से वनस्पति देव देव में संबोधन में कि तुम्हें छुआ, वो जो मल मल बन गए थे समाज की दुर्गंध होकर के, जो मनुष्य के योनि के छड़े दुख हो गए थे, जो तुमने नहीं भी उत्पन्न किया पवित्र वनस्पतियों में, तुम वो निर्भीम थे, निर्मल थे, उनमें कोई मल नहीं था, ज्योतिर्मय थे, जीवनी थे, पवित्र थे, और उसके बाद ईश्वर तूने ही आत्मा होकर यज्ञ किया, हवि यज्ञ के द्वारा तुमने उन्हें शिष्यों का रूप दिया, और जब हम सब ने छुआ तो सब मारे थे, क्या बात है कि तेरा पारस स्पर्श पाकर ये सब कुंडल हो गए, और जो छू दिया वितराश और गंभारी के बाद में, तो फिर कितने मारे थे देखो तो चला, और फिर भी हमें दम भाव कि हम सब जानते हैं, और फिर भी हमें दम भाव कि हम बहुत सही जी रहे हैं, फिर भी हमें दम भाव कि हम पूरी तरह से ईमानदारी से कर्तव्य कर रहे हैं, और हम तो पूजा पाठ ही कर रहे हैं, और हम धर्मानुरागी हैं, मुझे भीतर बाहर धोता है, मेरे रोम रोम को मेरे सामने नीला करके दिखाता है कि क्या वो दृष्टांत और गंभारी की वाणी जो आज हम बन बैठे हैं, और एक वो जो प्रकृति का निर्मल सत्य है, जो फिर इसी दुर्गंध से निर्मल होकर प्रकट होता है, इन दोनों का स्पष्ट दर्शन करें कि वही जो ईर्ष्या में देश में लोभ में आसक्तियों में धृतराष्ट्र और गांधारी बने, और अंत में खो के अपने इस रूप को स्मरण सुनने को भस्मियों में लोट गए, अब श्रीजा ऐसी दुर्गंध को भी जब तुमने उत्पन्न किया तो ये दुर्गति से जुड़ गई थी, वे शांत थे, वे निर्मल थे, वे निष्पाप थे, वे अनासक्त थे, जब वे पेड़ बन के खड़े थे, हमने पत्थर मारे, उन्होंने पत्थर में लौटाए फल दिए, ये रिशत था उनमें, कि पत्थर मारो वो फल देता है, वो दैवत मृत्यु था उनमें। अब उनको तो जिसने पत्थर मारा था हमने उसे गोला मारना चाहा था, और ये हमारे ही अंग है, हमारे ही अंत का फिर श्री गणेश है। यही तो कार्तिकेय है, कुदरत के शिव के पुत्र हैं। अब सृजा मैं बोले समझ आता था, और एक ही वनस्पतियों से आगे हवि यज्ञ होकर हम सब बने, तो ये देवत यहीं तक क्यों रुका है, यहां क्यों नहीं आ रही, यहां ये सिर्फ धृतराष्ट्र और गांधारी की ही योनि में क्यों चला गया है। हमारे बीबी सिंह की तरह मुझे पता नहीं क्यों बीबी सिंह बहुत लगा थे, बस इसी प्रसंग पर विदेश में आया तो खुद ही खरीद के रसगुल्ले लाता था, मेरी पलंग के नीचे छुपा देता था, और रात में पटेल के खुद खाता था, कहता था चुरा के खाने में बड़ा मजा आता है। आज हम सब बोले भी कि बने ये पवित्रता ये दुर्गंध जिसे हम बड़े धर्मपूर्वक जी रहे हैं, और शर्मिंदा नहीं है हम, लज्जित नहीं है हम, ये सब करके भी हमें कोई लज्जा नहीं है। हम इसी उपलब्धि में नहीं बैठ रहे, समझदारी भी तो कोई चीज होती, ये समझदारी है हमारी, और चाहते हैं कि जीवन का अमृत तत्व पा जाए हम। कितनी विचित्र बात है, कि मेरे भी तन की भस्मी जब ईश्वर का स्पर्श पाकर लौटी वनस्पतियों में, ईश्वर जैसा निर्मल भाव था उसके पास, इसलिए ऋषभ प्रभव देवत प्रभव सब कुछ है, हर कुंड का अमृत उसमें है। और यही वनस्पतियां जब पुनः लौटी मेरे ही अंगों में बालक का रूप पाई और मेरे स्पर्श मिला, तो सारी कलुषता उसमें थी, रोज साबुन सो रहा था और फिर भी इतना मैला था, क्या बात है। और बन रहा है कि ईश्वर को हम देंगे तो खाएगा, हमारा भूल लेगा, और हम हैं तो उसका भूल नहीं लेना चाहेंगे। शरणागति की बात हम करते हैं, बाकी हर योनि में संभव है, मनुष्य योनि में नहीं संभव है, क्योंकि शरणागत व्यक्ति इच्छाओं से भाव से विचार से सभी प्रकार से शरणागत होता है। इच्छा दास कैसे हो पाएगा, वो खुद ही इच्छा का दास है, वो शरणागति कैसे दे पाएगा इच्छा की। क्या नौकर का साहस है कि मालिक को जाके कोई गिरी रख दे, तो मालिक तो इच्छाएं हैं, मालिक तो विषय है, मालिक तो दंड है, तो शरणागत हो सकता कैसे है। तो ऐसे होगा कि नौकर जाकर के मालिकों को गिरी करा दे, क्या बात नौकर की। इसलिए कहता हूं कि शरणागति भक्ति मनुष्य पर संभव है, सरल है, यहां बड़ी मुश्किल है और बहुधा असंभव हो जाती है, सिर्फ स्वांग रह जाते हैं, क्योंकि तुमने शरणागति दे कौन सकता है, जो इच्छाओं में अतृप्तियों में लिप्साओं में विषयों में झूठ में मन की चंचलताओं में फंसा हुआ है, वो शरणागत कैसे होगा, ये तो सब मालिक है और वो तो गुलाम है उनका, और गुलाम का साहस के मालिकों को जाकर के गिरवी कर दो, शरणागत कर दो, क्या हो सकता है ऐसा? तो तुम कैसे शरणागत हो सकते? जब श्री सागर का मंथन हुआ तो उसमें से ऐरावत नाम का हाथी निकला और वो इंद्र का वाहन बना। ऐरावत के असंख्य सूंड हैं, पैर हैं, बहुत सारे हैं, देखा होगा आपने फोटो, जिनके मन और आवत है यही तो इंद्र है। संस्कृत मन को संस्कृत में क्या कहते हैं? इंद्र। और जब ये मन हम पर आरूढ़ होता है तो हम सब आरावत होते हैं। भगवान ने एक मुंह दिया है, हम हजार मुंह से मन का पेट भरते हैं। खाली भोजन में हम झूठ बोलते हैं नहीं, फिर तो हम बहुत सारी सूंदे निकल आती है हमारी। इंद्र की लादना जो है, ऐरावत बनना जो है, और चार भुजाओं पर इंद्र का बोझा हाथी कैसे उठा सकता है? तो उसकी शास्त्र भुजाएं दिए, पैर दिए ऐरावत हाथी की। तो जो इंद्र को लादे है ऐरावत, एक सूंड से पेट अपना भर सकता है, लेकिन इंद्र को लादने के लिए तो उसे बहुत सारी सूंड चाहिए ना, क्योंकि मन की भूख एक नहीं होती, मन की भूख हजार होती है। और जिनको मन चढ़ा बैठा है, उसने उनको अरावत बना रखा है, अब वो क्या शरणागत हो सकते हैं किसी की? क्या इंद्र होने देगा उनको? आज उनकी हमारी अवस्था है, खाली इंद्र को ही ना देखो, उसके वाहन को भी देखो, और वो जिन पर मन आ रही है वो सब उसके वाहन ही तो है। एक मुंह से नहीं, हजार मुंह से भी वो कुएं भर नहीं सकते, क्योंकि इंद्र की भूख तो अति महान है। जब मन खाने को आता है, न जाने कितनी हमारे जन्म लेने सब खा जाता है, और हम हैं कि मन को ही सब कुछ बनाए बैठे हैं, ये हमारा सर्वस्व है। और यही मन भारत का पात्र है, और हमारे हर निर्णय पर जब इंद्र बैठ जाएगा तो हमारा हर निर्णय की ईमानदारी हो जाएगा। मेरे के लिए कुछ और है, दूसरों के लिए मिलने कुछ और है। आज ये तो की अवस्था है। तो कहा अब सृजा वनस्पति देव गुरु भ्रू हरि के भस्मी को पतन को जब गए थे ये शरीर, तो तुमने सृजन के द्वारा उनको फिर उठाया वनस्पतियों ने, पवित्र वनस्पतियों ने, विषत्व ने, कोमल भाव ने, सृष्टि ने, धर्मों में रह में विषय उठती चली गई थी, और उन्हीं को जब तुमने झुकी किया तो हमारे रूप में प्रकट किया। तो हे यज्ञ, जिस प्रकार हवि के द्वारा समुद्री एवं वनस्पतियों को यज्ञ करते हुए पूर्व के ऋषियों ने विस्तार से उनको कई बार दोहरा चुके हैं कि कैसे दसवीं में मेरा यज्ञ हुआ और कैसे मैं शिशु के रूप में आया, बहुत विस्तार से गाया है उसको हमने मधु सुना है, और किस प्रकार मैं अन्न से बालक बना और बालक से फिर कैसे मुझे सांसें मिली, कैसे मुझे जीवन की धड़कनें प्रदान हुई, इसे हमने विचार में विस्तार से पढ़ा है। तो सबकी यहां दोहराई है। धातु अस्तु चेतना, मैं धातु अस्तु का संधि विच्छेद हुआ कि जब तुम्हें हमको सब कुछ दिया है, ऋषि का निर्मल भाव है। तो हे दाता, हे दाता, हे दयान भाव, हे अमर दान को देने वाले, हमें पूरी चेतना, हमें उस अमर चेतना को भी तो दे, अर्थात हमें पुनः यज्ञ करो और एक बार फिर उस सत्य की ओर जाने दो। वो सत्य जो जीवन का मूल है, वो सत्य जो अध्यात्म है, जिसे नाना संप्रदाय, नाना सौंदर्य के साथ, आवरण के साथ, सुंदर रचनाओं के साथ उस एक ही सत्य को हम तक लाते हैं। कहा ना, एक ही सत्य है जिसे विद्वान नाना प्रकार से कहते हैं, सत्य एक ही होता है। हम कृष्ण भक्त उसे कृष्ण के रूप में कहते हैं, राम भक्त उसे श्रीराम के रूप में कहते हैं, हाँ देवी भक्त उसे दुर्गा, ज्वाला, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में गाते हैं, सत्य नहीं है। और सब एक ही सत्य को अर्थात अपनी अंतरात्मा को ही गाते हैं, है ना। तो एको सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सच एक ही होता है। और इसी को यहां महाभारत में पात्रों के रूप में रखा है कि इन बुद्धियों का चलन भी कैसे हो, युधिष्ठिर है, धर्म प्राण है, धर्म का रूप है, लेकिन यही युधिष्ठिर जब विसंगतियों में फंस जाएगा तो धर्म होकर भी जुआ खेलेगा और पत्नी को भी जुए पे लगा देगा। जानबूझ के दिखाया है कि यदि तुम धर्म पूर्वक नहीं चल रहे हो तो याद रखना, कोई भी विसंगति, कोई कुसंग तुम्हारे सारे सत्य को युधिष्ठिर की तरह चाट जाएगा। आप लोग कहते हैं युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया स्वामी जी, जब धर्म का अवतार किया, क्योंकि लीला कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, ये हमको हमारी परिस्थितियां दिखा रहा है, उसमें नहीं मोह नहीं करो, अपने को खोजो। तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें नहीं पड़ता है, धर्म पर भी युधिष्ठिर पर भी प्रभाव पड़ता है। ये कहना कि राजा के लिए इनकार नहीं कर सकते, सब बहाने बाजियां हैं समय की, वक्त की, मैं तो आपको पात्र पढ़ा रहा था आपके जीवन के बहाने, तो आप भी खोजते हो कि स्वामी जी अब उस सोसाइटी में पड़ गए थे ना, तो एक पद ले लिया था, क्यों सर सचिन है। अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि भीम की हत्या करके आ रहे हो, संकल्प तोड़ के आ रहे हो, झूठ मत बोलो, मत बोलो। तो सोसाइटी के चक्कर में ना स्वामी जी इतना सिखा दिया था ना, अपने संकल्प को समाप्त किया था, तुमने विस्पान किया था, और अब तू कभी ईश्वर नहीं पाएगा क्योंकि तेरा संकल्प ही टूटा हुआ है, कैसे पाएगा। और ये दिखा रहे हैं युधिष्ठिर में कि थोड़ा सा संग युधिष्ठिर का, कौरवों का बाहर का साथ हुआ और युधिष्ठिर हाँ शकुनी के चक्कर में फंस गया। आज जैसे मां एक आसक्त भाव है, क्षमा करना मेरे को, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, मां आसक्त भाव है, और मामा ने तो दो मां, मां मां ये महाआसक्त भाव है, तू कौरव पांडव कैसे नहीं लड़ाओगा, क्योंकि आज मां भी मां नहीं, आसक्त भाव है, झूठ में दंड तोड़ते हैं आप लोग, ये कोरा आसक्त भाव है, अब ये मातृत्व नहीं है, ये झूठ है। मां तुम तब होती जब तुम मां को ईमानदारी से जी रही होती और मां तो सचराचर की होती है, मेरी तेरे की नहीं हुआ करती, तुम मां हो ही नहीं सकती, वो पिता हो नहीं सकते, क्योंकि पिता तो परमेश्वर भाव है। आज जिन संबंधों का तुम दंड लेके जीते हो, वो संबंध तुमसे लज्जित है। अति पूर्ण अपनी मां होना, प्रभु की सत्ता से भी ऊपर जाना है मां होना, ये बहुत ही दुर्लभ स्थान है। लेकिन धरती माता ने पाया है कि असंख्य पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, सारे जीवधारी हैं, और जो मां उनको सबको धारण करती है, ये मां है। आसक्तियों की डोरियों में सिले ये रिश्ते, ये चुभे और गलेंगे कैसे नहीं तुमको, इतने अशांत क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाव लज्जित है, अपमानित है हमारे पास, और सुसंस्कृत है, सम्मानित है सचराचर के पास। पेड़ हमारी जात नहीं देखता, पेड़ हमारा कुल नहीं देखता, जो चाहे फल ले जाओ, मैं तो अपनी मस्ती में फल पी रहा हूं, जो चाहे सो ले जाए, लौट के पैसे नहीं मांगता। कोई आदमी ही मांगेगा कि मैं रावण हूं, मुझे ऋषियों के रक्त के पैसे दे जाओ पेड़ के फल के, वही टैक्स में करेगा। ये अमृत भाव है, और आज मनुष्यता ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तो जीव भर उड़ा है, लेकिन इन भावों को कतई गंवा दिया है। और वही मैं महाभारत में दिखा रहा हूं कि मेरे बच्चे और तेरे बच्चे में धृतराष्ट्र बंट गया है। वो पांडु के दिए हुए राज्य पर बैठा हुआ है, उसका प्रतिनिधि वर्ग है, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद सम्राट होते ही उसको मेरे बच्चे यहां आने लगे हैं। मैं आप ही की पात्रता महाभारत के पात्रों में दिखलाता हूं, और नाना प्रकार के छल रचते हैं। द्रोण का जहां तक ऐतिहासिक स्वरूप हमें महाभारत में मिलता है कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में एक छोटा सा अनाथ बालक है, बोलता बहुत है, ऋषि ने तो उसका नाम कुछ और भी रखा है, लेकिन सब लोग उसे द्रोण द्रोण कहते हैं। द्रोण माने होता है काला कौवा, द्रोण माने काला पहाड़ी कौवा, वैसे तो बहुत से नेताओं ने अपनी नाम द्रोण रखे। मुर्गा खोर पहाड़ी कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्रोण। तो क्योंकि वो बोलता बहुत है, हर एक के साथ लड़ता झगड़ता है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, द्रोण पड़ा हुआ है। और मन का भी कुटिल है तन के साथ, कि जिससे बैल ठार लेता है तो सीधा वार नहीं कर पाता है, तो मौके के इंतजार में रहता है, गुरुकुल में उससे बदला जरूर लेता है। और द्रोण का दूसरा अर्थ होता है काला बिच्छू, जो पीछे से बैंक मारता है, इसलिए वो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज द्रुपद भी उसी गुरुकुल में शिक्षा पाते हैं, लेकिन इस बालक के अनाथ होने के कारण और इसके कटु स्वभाव के कारण इसका कोई मित्र नहीं बनता है, द्रुपद भी इसके मित्र है। और वे हर प्रकार से इसकी रक्षा करते हैं, ये कुशल है, मेधावी है, लेकिन इसकी मनोवृत्ति ऋषत्व की ओर नहीं है। और इसी कारण ये द्रोण ही द्रोण के नाम से प्रसिद्ध होता है। और जब आचार्य पद तक आता है तो ये द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है ना। अब इसके लिए कोई डिक्शनरी नहीं बदल सकता है, जो सत्य है, जो ऐतिहासिक सत्य है, वो भी यही है। और यही द्रोण पांडवों का, पांडव कुमारों का, कौरवों का गुरु बनता है। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह आचार्य द्रोण के साथ हुआ है, लेकिन द्रोण अपने मन की कड़वाहट के लिए इतना प्रसिद्ध है कि कोई भी उसको राजाश्रय में लेने को घबराता है, तैयार नहीं है। इसलिए वो बड़ी ही निर्धनता के दिन जी रहा है। उसके पुत्र हुआ है जिसका नाम अश्वत्थामन है, अश्वत्थामा है। यहां नाम भी स्पष्ट कर दें, जैसे कि सभी के नाम हिंदी के चल रहे हैं। वैसे तो महाभारत की कथाओं में कुछ कहीं कहीं जहां जिसकी नहीं समझ में आया, विद्वान ने अपनी बात लिख दी कि जब ये अश्वत्थामा उत्पन्न हुए, बालक उत्पन्न हुआ, तो उसने घोड़े की तरह चिल्लाया। दुर्योधन के लिए था ना, वो गधे की तरह चिल्लाया। हाँ, तो ये घोड़े की तरह चिल्लाया, किसने इसका नाम अश्व की तरह चिल्लाने से अश्वत्थामा पड़ा। लेकिन नहीं, आगे चले गए महाभारत में तो इसका जो नाम है, इसका नाम यथा नाम तथा गुणा है, अश्वस्य इव स्थान बलम इति अश्वत्थामा। आ माने रहित, श्वा माने अतीत, मृत्यु, मृत्यु से रहित होकर जो नित्य में स्थित है, जिसका बल क्षीण नहीं होता, उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? और महाभारत के संग्राम में अश्वत्थामा माया के रूप में हमने दर्शाया है। माया जो अमर है, माया जो कभी मरती नहीं, अश्वत्थामा जो कभी मरता नहीं। माया जो पीड़ा देने है, जो हर संबंध की पीड़ा बनकर के रिसने लगती है, और अश्वत्थामा भी मरेगा नहीं, उसके मस्तिष्क से मवाद रिश्ता रहेगा। आगे स्पष्ट करें, और ये कौन सी मनोवृत्ति है जो मुझे अश्वत्थामा की ओर ले जा रही है? द्रोण मनोवृत्ति। क्योंकि आप द्रोण भी अयोनिक है, मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं है। दूसरों की बुराई देखते रहेंगे, दूसरों को ही नोचते रहेंगे, और हर जगह विष्ठा खा करके, अर्थात दूसरों का अपमान देख के प्रसन्न होंगे, भोजन लिया ना उन्होंने तो प्रसन्न होगी, दूसरों की निंदा करके प्रसन्न होंगे। ये सारे द्रोण अश्वत्थामा अर्थात इस माया के ही रिश्ते, मवाद से ही तो जिएंगे, मवाद से ही तो मरेंगे। सो अश्वत्थामा होगा। ऐतिहासिक अपनी जगह युद्ध है, लेकिन आध्यात्मिक महाकाव्य छात्रों को गुरुकुल में उनका स्वरूप और धर्म पढ़ाने का नितांत अलग है। और महाभारत इस महाकाव्य के कारण अमर है, न कि उनके वंशजों के कारण। ये मत भूलो इस बात को। कि बालक है, छोटा सा है, भी अश्वत्थामा गरीब है, तो वो उसकी पत्नी कहती है कृपि, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो इस बच्चे का लालन पालन उचित हो सकता था, लेकिन इतना गरीब है कि उसके पास गाय भी नहीं है, तो उसने पत्नी से कहा कि द्रुपद मेरे मित्र हैं और अब वो राजा हुआ है, तो मैं उसके पास जाकर के एक गाय मांग लेते हूं। मेरा बड़ा सम्मान करता है, गुरुकुल में मेरे साथ था। जबकि द्रुपद इसलिए कि बिल्कुल नितांत अकेला था तो उसने इसको अपने मित्र भाव में लिया हुआ था और ये सीधा द्रुपद के दरबार में पहुंच गया जहां महाराज द्रुपद सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनसे उद्दंडता पूर्वक कहने लगा, अरे मित्र वहां बैठे देख क्या रहे हो, ना आओ हमसे गले मिलो। उसने वहां की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखता है। उस वक्त कुछ और दूसरे राज्य के उत्तराधिकारी आए होते हैं और द्रुपद उनके सम्मुख अपने आप को अचानक कुंठी पर अपमानित अनुभव करते हैं तो उससे कहते हैं कि आप जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो क्या ये स्थान के अनुरूप है? हम राजनीति हैं, ये बात हम अलग बैठ के भी तो कर सकते थे, अपने दरबार के इस सिंहासन की इस मुकुट की भी तो मर्यादा होती है। द्रुपद ने उसे अपमानित नहीं किया था जैसे बहुत से महाकाव्यों में दिखाया गया। और हर स्थान पर स्थान की भी बराबरी देख करके व्यवहार किया जाता है तो इसी से कुपित हो जाता है कि जब जब मैं तेरे बराबर हूंगा तब तुमसे बात करूंगा और मैं वहां से चला जाता है। द्रुपद नाम, द्रुपद के सामने ये द्रोण नाम अपना फिर चरितार्थ कर जाता है। और यही आचार्य जी जब इसी प्रकार घूम रहे होते हैं, कृपाचार्य बालकों को युद्ध विद्या का, ध्वज बाण का, बाकी सभी विद्याओं का, शस्त्र का ज्ञान दे रहे होते हैं, ऐसे समय में द्रोण युद्धनिष्ठ से अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए, याद रखिए क्रोधी और संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति उसका कोई अपमान नहीं करता लेकिन हर जगह अपने आप को अपमानित मान लेता है। और यही स्थिति आचार्य द्रोण के साथ है। वहां बच्चों की गेंद जो कुएं में गिरी है निकाल देते हैं। जब बालक आकर बताते हैं कि ऐसे एक योद्धा ने जो ब्राह्मण है उसने ऐसा किया है तो पिता ने भीष्म समझ जाते हैं कि वे आचार्य द्रोण ही है और वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनके बच्चों के आचार्य बने और उनको धर्म की शिक्षा दे। और इस प्रकार द्रोणाचार्य बच्चों के शिक्षक हो जाते हैं और उन्हें ज्ञान देने लगते हैं। ऐसे ही समय में हमने इससे पूर्व युधिष्ठिर के भी एक बड़े भाई की बात करी थी, उसका नाम कर्ण है, आप जानते हैं। और पात्रों के रूप में भी हमने पहचाना था कि कर्ण किसका पुत्र है, सूर्य का पुत्र है। और सूर्य संस्कृत में किसको कहते हैं? तो यहां पात्रों के रूप में मेरे जीवन में कर्ण का क्या भाव है कि इस मेरे द्वारा लाया गया पिछले जन्म का ज्ञान जो शरीर में मारा है क्या कहलाएगा? और क्योंकि वो आत्मज्ञान है इसलिए किसका बेटा है? आत्मा का। तो किसका पुत्र हुआ? सूर्य का। लेकिन मेरे उत्पन्न होते हुए कुछ काल तक तो कर्ण मेरे साथ रहता है लेकिन जैसे जैसे मेरी वृत्तियां बगलमुखी होती चली जाती हैं पिछले जन्म का ज्ञान बच्चे का धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और उसका स्थान ये इंद्रियों के द्वारा अर्जित पांच पांडव रूपी ये पांच बुद्धियां ही लेने लगती हैं और कर्ण खो जाता है। लेकिन यहां महाकाव्य में वो बालक कर्ण जो है वो सारथी का पुत्र है, सूत नंदन है, उसको राधा ने पाला है, सारथी की पत्नी है जिसकी कोई संतान नहीं है, वो उसे अपने पुत्र की तरह पालती है। तो कर्ण जब देखता है कि आचार्य द्रोण बच्चों को युद्ध कौशल की शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी उनसे प्रार्थना करता है कि मेरे को भी ये तरीका सिखलाए। लेकिन आचार्य जी अपने स्वभाव के कारण, अपनी स्वाभाविक संकीर्णताओं के कारण उसे अपमानित करके भगा देते हैं वहां से कि मैं तुझको ये ज्ञान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय नहीं है। और ये वही द्रोण कह रहे हैं जो स्वयं अपने कुल से परिचित नहीं है। तो याद रखो, कुल को जानने वाले कभी भेद नहीं करते। भेद नकलों में ही हुआ करता है, क्षुद्र बुद्धि आती है। और इस प्रकार करण जो है अपमानित होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये संकल्प है कि मैं भी ये युद्ध कौशल विद्या सीखूंगा। और जब आचार्य द्रोण में कोई भी शिक्षा देने को तैयार नहीं होते, तो वे द्रोण के द्वारा संतरस्त होने के कारण उसी ज्ञान को परशुराम सिखाते हैं। लेकिन वहां पर ये सोच करके कि जैसे द्रोण ने उनको ज्ञान देने से मना कर दिया था कि क्षत्रिय नहीं है इसलिए भगा दिया था, तो वहां पर झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल करके भी उनसे सारा ज्ञान लेते हैं। और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि इसने झूठ बोल करके गुरु से ज्ञान लिया है, तो उसकी इस झूठ के कारण वो उसे श्राप दे देते हैं कि ऐसे समय में जब तुझे इस ज्ञान की सख्त जरूरत होगी, दुख हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और जिसके कारण कर्ण मारा जाता है। ये उनको अपने गुरु का दिया हुआ श्राप ही लगता है। आचार्य द्रोण बच्चों को सुशिक्षित तो करते हैं, और जब शिक्षा दे रहे होते हैं, तब एक पात्र और आता है महाभारत में, एकलव्य। वो भी गुरु से ज्ञान पाना चाहता है इनसे, और द्रोण उनका भी तिरस्कार कर देते हैं कि उन्हें क्षत्रिय नहीं राजपुत्र भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी भेद बुद्धि है। वो प्राणी मात्र में ब्रह्मत्व का भाव नहीं रखता है, और ऐसे ब्राह्मण का भी सम्मान वेद ने कहा, महाभारत ने कहा कि वो नहीं करेगा। कि जब ब्राह्मण भी अपनी महान वृत्तियों से नीचे उतरेगा, तो वो द्रोणाचार्य की अवस्था को पाएगा, और उसका पुत्र भी अश्वत्थामा होगा, जो मेरी हत्यारा होगा, और वो स्वयं भी बीच महासमर में अपना सर कटवाएगा, और घोड़े के पापों से उसका सर उछाला जाएगा। ये एक महाभारत का एक स्वरूप है कि जो केवल जात को पकड़े बैठे हैं और उसकी महानता और गौरव को नहीं प्राप्त करना चाहते, ये उनके लिए है। कि खाली घर में जन्म लेने का अर्थ मत लगा लेना, इसका पाप भी उतना ही बड़ा होगा अगर तुमने इस रूप को धारण नहीं किया था। जिस कुल का तुम सम्मान पाना चाहते हो, यदि उसकी महानता और व्यापकता को नहीं धारण करते हो, तो द्रोण गति को जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण है जो आत्मस्थ होकर जिए, जो आत्मा को ही सब कुछ माने, जो आत्मा को ही सर्वस्व माने, और आत्मा की ही अनुकृति अर्थात उन्हीं की डुप्लीकेसी में जिए, जो ब्रह्मवत जिए, वो ब्राह्मण है। आपको उस महानता को भी जाना होगा। तो वहां वो एकलव्य को तिरस्कृत कर देता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण है तो वो पारस है, जिसके छूने से ही सब पवित्र होता है, तो फिर किसी को अपवित्र कहकर त्याग करने का विचार उसमें कदापि नहीं होना चाहिए। जो आत्मा की भांति के तो ब्रह्मांड शब्द कहां से आया है? ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म अर्थात आत्मा समाज के नए में दुर्गंध को सुंदर फलों और वनस्पतियों में बताती है। उस आत्मा को कोई मलिन नहीं कहता, उसे कोई अपवित्र नहीं कहता। और वो आत्मा यदि दुर्गंध को सुगंध न बनाए, तेरे घर औलाद भी नहीं होगी और पेट भरने को अन्न भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण को तो ब्रह्मवत जीना चाहिए। इसी बात को यहां द्रोण के आचार्य द्रोण के रूप में कि जब दुख भ्रमित होता है ब्रह्मत्व, तो कितना शूरवीर भी है, सबका पूज्य भी है, तब भी कितना निंदित होकर के वो जीता है और कैसे वो कलंकित जीवन को जाता है, इसे विस्तार से दिखाया है। और जब एकलव्य उसकी मूर्ति बना के भेजने लगता है, ध्यान से सुनो, यहां मूर्ति की मानता दिखाई है, तो वो अर्जुन को पराजित कर देता है। और जब पता चलता है द्रोणाचार्य को, तो इस डर से कि ये मेरे शिष्य का बराबरी में कर ले कहीं, जिसने मूर्ति से इतना अमृत ज्ञान पा लिया, तो कहा कि ठीक है तो अब मुझे गुरु दक्षिणा तो दे दे, तो उसका अंगूठा काट लेता है।